चलिए जी, अब मकासद देखेंगे इस रुकू के। पहला मकसद इस रुकू को पढ़ने का क्या है? किताब के आने के मकासद मालूम कर सके। दूसरा मकसद है अल्लाह ताला की ज़ात की अज़मत जान सके। तीसरा मकसद है इल्म में पुख्तगी पैदा करने का इरादा कर सके। तैयार हैं आप? चौथा मकसद है कजी वाले रवैयों से बच सके। कजी वाले रवैये क्या होते? टेढ़े रवैये, यानी किताब पर अमल करने की बजाय बहस मुबाहसे का मूड बना लेना कि जिसकी वजह से अमल ना करना पड़े। चलिए, अब चलते हैं रुकू के उन्वान और आयतों के टाइटल की तरफ। तो पहला रुकू है ये सूरत आले इमरान का, जो आयत नंबर 1 से 9 तक है। इसका उन्वान क्या है? अल्लाह हादी है। स्लैश डाल के लिख ले, इंसान के लिए हिदायत का इंतज़ाम अल्लाह ने किया। पूरे लेसन में आप देखेंगे कि हिदायत की बात होगी। आयत नंबर 1 हरूफ मुकत्तात है। इसका टाइटल आप लिख लें, इंसानों की बेबसी। आयत नंबर 2 इसमें आज़म। आयत नंबर 3 से लेके 4 दोनों आयतें इकट्ठी हम लिखेंगे, इसका उन्वान क्या है? हिदायत का सोर्स या मंबा लिख लें आपको अगर मुश्किल ना लगे तो। हर दौर में अल्लाह की तरफ से। आयत नंबर 5, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। आयत नंबर 6, तुम्हारी सूरत रब की पसंद से बनी। आयत नंबर 7, दो तरह की आयतें। दो तरह के रवैये। आयत नंबर 8, हिदायत देकर गुमराह न करना। और आयत नंबर 9 का उन्वान है, तुम सब जमा किए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा हुआ ये। अब तिलावत सुनेंगे हम।